الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د افغانستان د اسلامیک مکر د کونړ ولایت د دومړی حوزې د حضرت د قرارګاه امیر مولوی صاحب محمد ګل سره مصاحبه محترم مولوی صاحب که تاسو موږ د خپل ځان معرفي کړئ چې د جهاد سیمه ستاسو کوم ځای واقع ده او په کومو منطقو باندې تاسې خپلو حملو ته دوام ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم محترم ورورا زما نوم د مولوی محمد ګل او زمونږه د جهاد سیمه د عبدالخیلو لونتنګه او د وچتنګي سیمه زمونږه د جهاد سیمه ده او دلته موږ خپل عملیات اجرا کوو محترم ورورا زه د کونړ اوسیدونکی د کونړ د ولایت یم او فعلا د ننګرهار په ساحه کې د شګې او عبدالخیلو په منطقه کې د لامده او وچ تنګي په حصک برخه کې بس خپل جهادي عملیات د مجاهدینو سره یو ځای په دغه منطقه کې اجرا کوو څومره وخت وشو چې تاسو په دغه سیمه کې په جهاد باندې پیل کړی او هم ستاسې وروستنۍ جګړه په دغه سیمه کې څنګه تمثیلولی شئ منګه جګړه تقریبا څه د پاسه دوه میاشتې چې د خیوې په عملیاتو کې مشترک کړی ده او د خیوې د فتحې نه بعد بیا د عبدالخیلو فتحه د الله په امداد سره د مجاهدینو په کومک وشوله او د هغې نه بعد بیا زمونږ عملیات د کامې د پله سره مخامخ د بنغرو په حساب باندې چې په دغه غرونو کې څه د دهري حکومت پوستې موجودې دي او په وچ تنګي کې همداسې تر دغه پورې درونټې پله پورې چې دغه پوستې په دغه منطقه باندې خورې پرتې دي نو زمونږ د کونړ د ولایت مجاهدین په شمول د ننګرهار د ولایت مجاهدینو باندې په دغه ساحو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو محترم وروره زمونږ اخیرنۍ جګړه د لامده تنګي باندې د کامې پله سره نږدې همدارقم په وچ تنګي باندې شیطان پوسته باندې په دې ځایونو باندې د مجاهدینو عملیات شروع شو او دا عملیات بیخي کامیاب وو او په ډېر سرعت سره د مجاهدینو خپلو پوستو ته چې کوم پوستې د دیو په دغه کې وې هغه ځایونو ته ځانونه ورسول او پوستې یې فتحه کړې خو متاسفانه چې د دښمن د مینونو د شنډولو کوم دغه پروګرام نه و او د دښمن په مینونو باندې زمونږ یو اندازه مجاهدین زخمیان او شهیدان شو نو د دې کبله بس بېرته د مجاهدینو د شهیدانو د زخمیانو سره راوشلو راواپس شلو بس دغه اخرنۍ جګړه وه د مجاهدینو چې په دې اخرني وخت کې وشوله او مجاهدین ښه کامیاب او په زړورتیا سره خپلو جهادي اموراتو ته دوام ورکوي او لله الحمد د الله احسان دی چې بس مجاهدین په هر حمله کې ښه کامیاب دي او بس ښه په جرأت سره د دښمن پوستې دا د خپل تسلط د لاندې راولي خو تنها یوازنی مشکل چې مجاهدینو په مخ کې ده هغه د مینونو دغه دي چې بس مینونه زیات خطرونه مینونه د ځانه چاپېر کړي دي خو د مینونو سره سره بیا مجاهدین د خپل جرأت نه کار اخلي او پوستو ته داخلیږي او پوستې نیسي په دغه جګړه کې څومره د کابل رژیم پوستې تاسې فتح کړي او هم د دواړه طرفه تلفاتو په هکله که څه ووایي او دا هم که مهرباني وکړئ چې څومره مینونه دي او په کومو کومو سیمو کې مینونه تر اوسه پورې شته دي دا چې د دښمن پوستې تقریبا په حدودو یولسو یا دولسو پوستو کې د لامده او وچ تنګي په خواوشا کې د مجاهدینو په لاس باندې فتحه شولې او دښمن ته زیات اندازه تلفات ور واوښتل او تقریبا چې یو ژوندی ټنګ هم د مجاهدینو لاس ته د وچ تنګي په حصه کې ورغی د حزب اسلامي مجاهدینو لاس ته او په لامده تنګي کې هم څه پوستې فتحه شولې خو د دښمن په دې ټولو ځایونو کې پوستو کې د زیاتو مینونو فرش کولو په دغه باندې بس دا مجاهدین ته یو اندازه تلفات وراړولي دي او وراړی او دښمن همیشه لپاره چې څه وخت کې مجاهدین د تعرض پروګرام جوړ کړي او تعرض کوي نو دښمن د ماتې سره مخامخ وي او میدان پرېږدي سره د ټینکونو تښتي او ان شاء الله چې مجاهدین په دې خپل عملیاتو کې بيخي موفق او کامیاب دي. محترم قومندان صاحب، اوس مجاهدین د جلال آباد ښار په شمالي برخه کې 100 کیلومتره د جلال آباد ښار ته نږدې شوي، او هم مجاهدین په اتحاد او اتفاق باندې کار کوي او که نه ځانګړي جګړې کوي. محترم وروره، لله الحمد، مجاهدین د جلال آباد ښار ته د عبدالخیلو د طرف نه، شمال د طرف نه تقریبا 4 یا 5 کیلومتره نږدې دي، او مجاهدین د الله احسان دی چې ټول په اتفاق و اتحاد سره بس خپل جهادي پروګرام مخ په وړاندې بیایي او ټول سره متفق او متحد دي. مجاهدین به وکولی شي چې د جلال آباد ښار ونیسي او که نه؟ بله، مجاهدین د الله احسان ده په ډېر سلسنه او په ډېر متانت او په ثبات باندې خپلې جګړې ته دوام ورکوي، او همدا ثبات او متانت دی وو دا ښایي چې انشاءالله په لنډ وخت کې به الله پاک د جلال آباد ښار د مجاهدینو په قبضه کې راولي او بس ختم بشي. محترمه، موږ نه غواړو چې د جلال آباد په عوامو خلکو باندې خپل عملیات اجرا کړو، بلکې داسې کوو چې په فوجي ځایانو باندې، عسکري قطعاتو باندې او په پوستو او د ملیشي او د ښار په مرکزونو باندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکو او د نورو خلکو د ضرر نه ځان ساتو. نو په دې لحاظ باندې موږ خپل کوم قوت، جهادي قوت چې دی، هغه فوجي او عسکري ځایانو ته متوجه ده او نه د عوامو اوسیدونکو منطقو ته. محترم امیر صاحب، د کنړ موجوده اوضاع څنګه ده؟ او هم د رژیم قواوې د هوایي د لورې څخه په دغه آزاد شوي ولایت باندې بمباري کوي او که نه؟ محترم وروره، د کنړ اوضاع خو فعلا لله الحمد ډېره ښه ده، او مجاهدین خپل کارونه د شورا د لارې په اتفاق و اتحاد سره فیصله کوي، او د دشمن د هوایي قواو لخوا په بعضي وختو کې په کنړ باندې هم څه ناڅه بمبار کیږي، خو د دې نه علاوه د دشمن زیات هوایي قوت او طاقت د شګې او د بیسودو او د خیوې منطقې ته متوجه ده او زیاته هوایی بمباری په دغه ساحه کې کوي. خو دا په دې خاطر باندې چې دغه ساحه د مجاهدینو ساحه ده او مجاهدین پکې وجود لري او د دشمن په خلاف باندې خپل عملیات ته دوام ورکوي، نو په دې وجه باندې د شپې او د ورځې د دشمن تیارې دغه ساحې د بمبار د لاندې نیسي، او دوی خپل هغه آخرنی طاقت په همدې ده باندې ختموي. خو دونه خبره ده چې د الله احسان ده چې د دشمن دا قوه چې هوایي قوه ده او د دې استعمال د مجاهدینو په خلاف باندې کوي، بیا هم دوی نه دي موافق، او الله پاک د مجاهدینو د حفاظت کړی دی او کوي، او د دې بمباریو نه کوم شهیدان یا زخمیان په زیات ډول سره تر اوسه پورې نه دي راغلي. د کنړ ولایت په بیا بادولو کې خارجي مؤسسو او هم تنظیمونو دغه په جوړولو کې نوي پروګرامونه شروع کړي او که نه؟ او هم صحي وضع او زراعتي وضع د څنګه ده؟ ترم وروره، د کنړ په ولایت کې خارجي مؤسسو په کار باندې پیل کړی ده، خو داسې په تفصیل سره ماته پته نه ده لګېدلې، ځکه چې زه خپله په جبهه کې وم او یمه، او د کنړ د حالاتو نه سې په تفصیل سره خبر نه لرم، خو دونه ویلی شم چې په صحي وضع هم لله الحمد ښه ده، او صحي مرکزونو هلته خپل کار شروع کړی ده، شفخانې ځای په ځای باندې کار کوي، همدارقم د زراعت ته هم بس وضع بدن ده ښه ده، او خپل خلک د منطقې اوسیدونکي خلک خپل د زراعت کار مخ په وړاندې وړي. محترم امیر صاحب، تاسې د کابل رژیم د نجیب الله حکومت اویا انتظامیه څنګه جذبی کوئ چې د دوی دوام به په افغانستان کې وګد شي او که نه؟ محترم وروره، د نجیب الله فرسوده او ناکار رژیم چې د پردیو په لاس باندې جوړ شوی دی، نو دا د دوام په شانته نه دی، دا رجیم دولت د عام و مسلمانانو د عقیدې په خلاف جوړ شوی حکومت ده او د روسانو په طاقت باندې منځ راغلی ده. نو دا دلته دا ټول ملت د دې په خلاف باندې خپل جهاد ته دوام ورکوي او دا رژیم به زر تر زره نسکوریږي او نسکور به شي او دوام نشي پیدا کولی. د مجاهدینو موجوده عبوري حکومت تاسې څرنګه ارزیابي کولی شئ؟ محترمه، د مجاهدینو موجوده عبوري حکومت زموږ لخوا تایید ده او انشاءالله همدا حکومت به په آینده کې چې کار وکړي نو خدای پاک به د دې په ذریعه باندې د افغانستان فتحه منځته راولي او په افغانستان کې به آینده یو نماینده حکومت د دې حکومت په ذریعه باندې جوړ شي. والسلام. د محترم ورور قاضي صاحب عبدالستار سره چې د کندوز د ولایت څخه راغلی مصیبه. محترم قاضي صاحب، که تاسې موږ ته خپل ځان معرفي کړئ چې د کوم ولایت ناستئ او کله تاسې د جهاد د سنګر څخه پېښور ته راغلي یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما قاضي عبدالستار. برادر محترم، اسم ما قاری عبدالستار، از ولسوالی خان‌آباد، معاون جبهه انصار الله مربوط حزب اسلامی افغانستان. ما مدت 15 روز شده که تاریخ 25 حمل بود از منطقه به طرف پشاور حرکت کردیم. اوضاع موجوده ولایت کندوز شما چطور ارزیابی میکنی؟ ای جنگ و جګړه اوجا بودن یا نبودن؟ وضع ولایت کندوز ما به صورت مجموعی بهتر ارزیابی میکنیم. ولسوالی ها به صورت عموم فتح شده و همگی به تصرف مجاهدین است و مجاهدین در اوج حکومت خود دیدن جریان در حکومت مجاهدین و بالکل به صورت کلی آرامی است. تنها بسیار وقتهای کم کم بمبردها صورت میگیره، مگر همیشه نمی باشه این عملیات ها و کمینای دشمن هم صورت میگیره، مگر مجاهدین جواب متقابل برشان میده. محترم قاضی صاحب، شما تلفات متقابله رژیم کابل، ملیشه رژیم کابل و مجاهدین ولایت کندوز، شما گفته میتونی که در کدام منطقه صورت گرفته؟ تلفات ملیشه دولت در هر منطقه که کمین صورت میگیره مجاهدین جواب متقابل میده، خصوصا در منطقه زرخرید در این آخر برخورد شدید صورت گرفت. میخواستن که بالای کمیته های مجاهدین عملیات کنن، مگر مجاهدین مجموعا عملیات شروع کردن بالایشان، به فضل خداوند شکست خورده به عقب رانده شدن. همچنان در منطقه میدان هوایی که راه سرک خان‌آباد و علی‌آباد است، در اونجا چند قبل یک تعداد کمینا صورت گرفت که در اثر آن یک نفر از قماندان های سرشناس با نام جناب آقای ناصری شهید شد و مجاهدین دفتن رسیدن و یک تعداد دیگه که اسیر شده بودن اونا را رها ساختن. البته جناب آقای ناصری از حزب اسلامی بود، در سرگروپای برادر مجاهد محمد داوود از مدرقی مربوط ولایت قندوز و چند نفری که شهید شد به همراه از او 3 نفر شهید شدن، یکی دلیور بود و یکی مجاهد و 5 نفر دیگه که مردم منطقه بودن. در او موتری که اونا یک جای حرکت کرده بودن مردم رعیته بودن، اونا به دست ملیشای دولت اسیر شده بودن که با اثر جواب متقابل مجاهدین که دفتن رسیدن به سر وقت، دشمن نتانست که 5 نفر اسیر با خود ببرن و دفتن از پیششان رها شدن. خدا با اثر بمباری تعداد رژیم کابل با مردم و منطقه خسارات مالی و جانی آمده یا نامده هم اوزای زراعتی و سیهی مردم کندوز چطور از جایبی میبونی؟ البته از اینکه ولسوالی های ولایت کندوز به صورت عموم در تصرف مجاهدین است، گاه گاه عملیاتی که از هوایی صورت میگیره چندان قابل ملاحظه نیست. اوضاع اقتصادی ولایت کندوز امسال انشاءالله نسبت به همه سال بهتر است. وضع صحی از اینکه مناطق به دست مجاهدین است، دکترها، شفاخانه ها تا جایی که امکانات به دست داشته دارن به اختیار مردم قرار داره فیلن و ما ایر بهتر میدارن نسبت به همه سال. شما در سفر خود با پیشاور در این چیزی کدام واقع دیدی یا ندیدی؟ البته ما در سفر خود از قربان که حرکت کردیم به سنگلاخ، سنگلاخ به جویز ساعت 3 بجه انشاءالله به روز 3 شنبه 5 سور میخواستیم که به طرف پشاور حرکت کنیم که در جلریز بمبار شد و به اثر بمبار تقریبا 2 نفر به گفته مردم های منطقه شهید شدند. البته 4 مرتبه همان روز جلریز بمبار شدند. شما دوام رژیمی کابل به سرگردگی دکتر نجیب الله چطور از زیبی میگونی؟ آیا چه وقت خواهد از بین رفت؟ حکومت نجیب حکومت مردمی نیست، حکومت که به دست روس نشانده شده، حکومت دست نشانده روس است. ما هیچ وقت به یه اعتماد نداریم که دوام بکنه. چرا اونا هم شورا داره و نظام رسمی دولتی داره و اساکر زیاد داره که در مقابل مجاهدین در جنگ آسان و جنگ میکنن؟ البته عسکری که او داره مجاهدین ده چند از او داشته باشن با اثر نظامی باشه، ما هیچ وقت نمیتونیم که قوای از او را، رعیت از او را، شورای از او را با تناسب مجاهدین اندازه کنیم. چرا مجاهدین همه چیزشان 10% بالاتر، 100% بالاتر است. محترم قماندان صاحب، علی رای عمومی کابل شهر خان بندر که تا سرحد شوروی به کندوز میرسه به دست مجاهدین هستن یا به دست رژیم کابل؟ راهای شهر خان بندر و کابل مدت 7 ماه زیادتر میشه که بروی دولت مسدود است. همگی سرک های پخته عمومی به دست مجاهدین است. کاروان های که اکمال میشن نظر طرف به امنیت مجاهدین قرار میگیرن و مجاهدین راه ها را امنیت میگیرن، اونا را هر کس از منطقه خود به منطقه دیگه تسلیم میکنن. چنانچه از قندوز و کاروان های مواد خوراکه و غیره حرکت میکنن، مجاهدین اونا را به بغلان میرسانند، به مجاهدین بغلان تسلیم میکنند، باز پس میانند. شما جنگ جلالآباد چطور ارزیابی میکنی؟ و هم گفته میتونی که امی جنگ، برای امی جنگ از ولایت شما بیجا اساکر و ملیشه روان کرده یا نه؟ البته جنگ جلالآباد یک جنگ خیلی مهم و اساسی است. نفر از ولایت کندوز ما خبر داریم که به تعداد 400 نفر تحت قمانده عنایت، یکی از قماندانهای عمومی ملیشه ولایت کندوز است، اونا به جلال آباد فرستاده شدن و بعد از چند خبر شدیم که زخمی ها و مرده هایشان از جلال آباد به کندوز ارسال شد. البته مرده ها و زخمی هایی که از ولایت جلال آباد به کندوز آمدن به تاریخ مارچ بوده باشه. شما تعدادشان گفته میتونی؟ تعدادشان انشاءالله به تخمیناً 50 نفر بودن. خب شما از حکومت عبوری مجاهدین افغانستان که نو تأسیس شده و جور شده چطور ارزیابی میکنی؟ آیا ای برو به کامیابی است یا چطور؟ حکومت عبوری مجاهدین افغانستان البته آرزوی دیرینه مردم ما و مجاهدین ماست. ما ای را یک قدم مثبت به طرف پیروزی جهاد میدانیم. خب شما گفته میتونی که صلح و امنیت در افغانستان به کدام اساس میاید؟ صلح و امنیت از اتفاق و اتحاد مجاهدین انشاءالله به وجود خواهد آمد و ما امیدوار هستیم که تحت قیادت از این حکومت امنیت برقرار شود. آیا فی الحال در جبهات شما بین تنظیمای مختلف اتحاد و اتفاق هست یا نیست؟ البته اتفاق اتحاد در بین مسلمان ها همیشه بوده، مگر دست دشمن اگر کارگر نشه هیچ وقت اختلاف وجود نداشته باشه. شما برای مجاهدین و مهاجرین افغانستان و مردم افغانستان چه پیامی داشتی؟ البته پیام ما به مردم مجاهد و مهاجر افغانستان است که راه اسلام راه وحدت است. وقتی که اسلام ما محکم گرفتیم، خودخواهی تکبر همه دور میشه و اختلاف همچنان دور میشه و ما ایران را راه پیروزی میدانیم و فقط اسلام باید ما و شما محکم چنگ بگیریم. البته پیام ما به مردم افغانستان خصوصا به کسایی که فعلا در رأس دولت کار میکنن هست که از این عفو عمومی که از طرف رهبرهای مجاهدین اعلان شده استفاده عظمی کنن و به صف ملت برگردن و این رای پیروزی همگی است و رای است که مملکت از شر و فساد از خونریزی همه نجات میده و اسلام امیر را برای آرامی مردم پیشنهاد کرده و امیر را رای ترقی و پیروزی آخری دانسته. گفته می شود که رژیم کابل می خواهد که کمونستای کلان و پرسنلای علی رتبهشان به ولایت مزار شریف انتقال بدهد تا که اوجا پس از گرفتن کابل و جرابت اوجا پناه بگیرد. این موضوع شما چطور ارزیابی میکنی؟ راجع به این موضوع ما البته با خیلی برادرهای صاحب نظر نظرخواهی کردیم. اونا در این مسئله تقریبا 70-80% نظر دادن که ما از وضع عمومی افراد دولتی اینطور با ما وانمود شده که امکان داره که حکومت نجیب اقتدار دفترهای خود یا خود مرکز خود به مزار انتقال بده. اینکه شما برای ما وقت دادی از فرموده شما ممنون هستیم. خدا شما را کامیاب و پیروز بیره کنم. از اینکه شما ما را وقت دادین، نظرخواهی کردین و راجع به نظریات مجاهدین و اجتماع همکاری میکنین، ما از شما تشکر میکنم. خداوند اجر عظیم برتان بده.